Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Jeg har talt med en ekspert i klassisk herremode om, hvem af de politikere, som ikke kom ind, vi kommer til at savne allermest, altså rent stilmæssigt. Det skal blandt andet handle om Rasmus Paludan, som har en helt særlig stil. Altså overhovedet ikke politikken, det skal kun handle om Rasmus Paludans stil. Vi taler også om Christensen Berndt fra Dansk Folkeparti, også Morten Marino, som har haft nogle ret så vilde jakkesæt på. Og så talte jeg også med Thorsten Grundvald, som han hedder, eksperten i klassisk herremode, om Riskær, som er kendt for at have nogle ret så store jakkesæt på. Og så også om Joachim B. Olsen, og det vil jeg lige spille lidt af. Altså Joachim B. Olsen, som er velklædt, er rigtig god til at gå i jakkesæt, kan også godt lide det. Men spørgsmålet er, om han ligesom har alle detaljerne på plads. Og det kan I lige høre en bid af her, hvad Thorsten sagde omkring Joachim B. Olsens påklædning. Samtidig ser man jo også, at den på en eller anden måde for lille jakken. Og i kombination med, at du har det der meget smalle revær, så ser det hele meget, meget sådan stort. Han er ved sådan, nærmest sådan supermand-agtigt at forvandle sig ud af den jakke der. Og så bryder man ikke særlig meget om skjorteflippen, og det har jeg lagt mærke til flere gange. Han har de der snipper på skjorteflippen, som bøjer ind af, som jeg synes er ret uheldigt. Og på det der billede, som jeg også ser der, hvor han har gul slips, der har han bundet en meget, meget hård Windsor-knude, som jeg heller ikke bryder mig om. Jeg er kritik til Joachim B. Olsen her, men der var altså også nogle roser hans vej. Hvem Grundvald her, han vælger til det stilikon, vi kommer til at savne allermest, det kan du høre i anden time, simpelthen lige rigtigt på fra klokken 18:05. I anden time af AK 24/7, der kan du også høre et nyt interviewkoncept, vi har, vi simpelthen kalder for Hvorfor er det ikke kedeligt? Og her der skal gæsten simpelthen overvise mig om, at det, de skal ind og tale om, det ikke er kedeligt. I dag der er det bogen Blomster i vand. Det er en stor sag, der er udkommet på Gyldendal, og det er simpelthen bare med billeder af blomster i vand. Og de skal så prøve at overvise mig om, at det ikke er nogen kedelig bog. Men det er i anden time. I denne her time, der skal vi lidt senere forbi YouTube og den film, der blev lavet i 1935, der på dansk hedder Viljens Triumf. Den er nemlig blevet censureret og simpelthen blevet taget af YouTube, fordi den ikke passer med deres nye hate speech policy. Vi ser på, hvorvidt det er en god idé simpelthen at censurere fortiden. Lidt en gammel traver, men det har stukket op igen nu, og nu er det denne gang YouTube, som vælger, at en propagandafilm fra nazitiden i 35 altså ikke må være på deres tjeneste længere. Men vi starter et ganske andet sted. Du lytter til Radio 24/7. Er det i orden, at Danmarks Radio de lærer den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen hygge sig i en sofa under valgkampen, når selv samme Anders Fogh Rasmussen i månedsvis er løbet fra ubehagelige spørgsmål om Irak-krigen? Det er det, vi skal diskutere nu, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da den tidligere statsminister han var med under valgkampen i onsdags på DR1. Og vi er jo så heldige her i DR's valgcenter. Vi hele aftenen også er i selskab med hele to tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. I ved jo om nogen, hvordan det føles at være statsministerkandidat på en dag som i dag. Anders Fogh, hvad glæder du dig allermest til at holde øje med i løbet af aftenen? Jo, men det er jo selvfølgelig det endelige valgresultat. Det er jo som, altså at sammenligne med en eksamen. Der er en læserferie, det er valgkampen, men der er også et forudgående arbejde gennem hele skoleåret, og til sidst så skal man så høste frugten af alt det, og det er det, der sker i aften, og det tror jeg for os alle sammen bliver utrolig spændende at følge. Ja, som de fleste nok bemærkede, så var Anders Fogh altså hævet ind som valgkommentator, men lad os lige prøve at rise op, hvad det er for nogle anklager, han for tiden nægter at svare på. Nu kommer en liste. Den 5. februar i år, der blev Anders Fogh Rasmussen udsat for alvorlige anklager fra de to forskere, Anders Wivel og Rasmus Meyer, som havde fået til opgave at undersøge Danmarks krigsdeltagelse i blandt andet Irak. Og de to forskere her, de fandt, at Anders Foghs regering i en række tilfælde ikke videregav rigtige oplysninger til Folketinget, og at regeringen strammede oplysninger, så de gav Folketinget et ufuldstændigt billede af situationen. Blandt andet, der havde man ikke fortalt, at Fogh et år inden invasionen af Irak, og inden det overhovedet var blevet debatteret i Folketinget, havde holdt møde med den amerikanske viceforsvarsminister, ham der hedder Paul Wolfowitz, og her tilkendegivet, at Danmark utvivlsomt ville yde støtte til USA i tilfælde af krig. Man havde ifølge rapporten heller ikke forklaret, at det virkelige formål med krigen var at få et regimeskift i Irak. I stedet der gentog man, at det først og fremmest handlede om at afvæbne Saddam Hussein, som man hævdede havde de nu så berømte masseudlæggelsesvåben, som han jo så altså ikke havde. Og så slog de her to forskere fast, at Anders Fogh heller ikke havde opklaret Folketinget, at en eventuel krig ville destabilisere regionen, opløse den irakiske stat, udløse terror og kræve en langvarig involvering. Og de her spørgsmål, dem har Anders Fogh altså ikke ville svare på i månedsvis. Vores egen Brian Weikart, han fik et kort interview med ham, hvor han sagde, at der ikke var noget at komme efter. Inden Fogh selv havde læst rapporten, sagde han det selv samme til Ritzau. Anders Fogh Rasmussen, han lovede dog TV2, at han ville stille op til et ordentligt interview, når han havde læst den her rapport. TV2 har så siden gentagne gange forsøgt at få fat i det her interview med Anders Fogh, men til sidst der endte med, at Anders Fogh han simpelthen nægtede at stille op. Så, for lige at være lidt mere opsummerende her, så har vi altså at gøre med en mand, en tidligere dansk statsminister, som nægter at svare på kritiske spørgsmål om Irak, men som i onsdags under valgaftenen sad på DR1 i hyggelige gemakker og kommenterede valget sammen med Helle Thorning-Schmidt. Og så skal vi også lige huske på, at Anders Fogh, altså for et par måneder siden, endda havde sit helt eget vinprogram på DR2, hvor han over 6 programmer rejste rundt i Europa og talte om EU og ikke mindst om vin. Og til dem, der har set det, der er det altså et hyggeprogram, hvor man ser en anden side af Anders Fogh, en lidt mere folkelig, venlig side, og en programserie, man godt kan sige, er helt blottet for en kritisk vinkel. Lige om lidt, der har vi redaktionschef på DR Nyheder, Thomas Falbe, med på en telefonlinje. Men før det, så lad os lige høre, hvad Poya Paksat, han har at sige om sagen. Og Poya her, han arbejder for Enhedslisten, og han har tidligere haft sit eget program her på kanalen med navn Paksats Polemik. Og jeg skal altså lige understrege en gang for alle, at Poya her, han udtaler sig her som privatperson. Det første problem ved, at det er at invitere Anders Fogh ind til hyggesnak om valget, det er, at han i andre væsentlige sammenhænge bare taler udenom eller nægter at stille op til kritiske interviews med journalister. Her der tænker jeg aktuelt set på krigsudredningen og Irak-krigen i almindelighed. Altså skal man invitere en tidligere magthaver ind til hyggesnak, når han nægter at medvirke kritiske interviews? Altså skal vi huske på, det er jo ikke småting, som Fogh han smyrer sig udenom. Der taler om en angrebskrig med 100.000-vis af menneskeliv og millioner af flygtninge og en helt destabiliseret region på samvittigheden. Altså det var en ulovlig krig, og det var også en umoralsk krig, og det er slet ikke sikkert, at Irak og så deres martrede befolkning vil nå at komme sig i vores livstid. Vi skal huske på, at Fogh han trækker os ind i den her krig her på et ufuldstændigt, et manipuleret og sikkert også et løgnagtigt grundlag. Og vi befinder os altså derfor langt, langt fra bagatelgrænsen. Vi befinder os faktisk i en helt exceptionelt grel situation. Og jeg mener, at det er mediernes opgave i sådan et velfungerende demokratisk samfund, ideelt set, at det skal være vagthunden. Altså et bindeled mellem magthavere og befolkningen. Og i det her tilfælde, der har befolkningen, ofrene for krigen og soldaterne og deres pårørende, de har jo alt muligt grund til at få indsigt i, hvad hulen det var, der foregik dengang, og hvordan det kunne ende så drastisk. Vi har, som jeg ser det alle sammen, et lod i det her, fordi vi ud fra et kontant demokratisk perspektiv er medansvarlige for, hvad magthaverne foretager sig i udlandet i vores navne, og altså med vores børns kroppe som indsats. Så når DR inviterer få ind til hyggesnak og i andre sammenhæng til vidensplaning, så bidrager de efter min mening til en komplet ufortjent rehabilitering af en person, som i et normalt samfund ville være erklæret personer non grata for længst. Det er faktisk et paradoks, når man tænker over det, hvor billigt få han er sluppet fra sit ansvar. Og her, der mener jeg, at en public service kanal som DR bør spille en langt mere kritisk og opbyggelig rolle. Ja, her var det altså Poya Paksat, der kritiserede DR's beslutning om at lade Anders Fogh kommentere valget på DR i onsdags, mens han samtidig løber fra kritiske spørgsmål om undersøgelsen af Irak-krigen. Nu har jeg sagt en djævels masse ord, og det har Poya også, så nu må vi hellere sige velkommen til dig også. Thomas Falbe, velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktionschef på DR Nyheder. Nej, jeg er nu nyhedschef, men det er til tid. Jamen så, det lyder egentlig også bedre. Nyhedschef på DR Nyheder. Men Thomas Falbe, lad os bare starte i sted. Er du klar? TV2 og andre medier, de har jagtet svar fra Anders Fogh på de her grove anklager, der kom den 5. februar fra de her to forskere, jeg nævnte et par gange. Han har så siden læst rapporten, ikke ville stille op til interview om den her sag. Så det helt oplagte spørgsmål, det er, hvorfor I lader ham kommentere det her valg på DR1 i onsdags? Jamen, det synes jeg jo er helt oplagt. Der er meget få mennesker i det her land, som på en valgaften har været inden for rækkevidde af statsministeriet. Det vil sige, at der er meget få personer, som har den personlige erfaring, hvad det vil sige, og har været igennem valgkamp og siddet på valgaften og skulle forud for regeringsforhandlinger og hvad der ellers sker på sådan en dag. Alle de der tanker og beslutninger, der manifesterer sig. Det er jo derfor, at både Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt sidder i vores panel denne. Men lad os lige fokusere på Anders Fogh og ikke Helle Thorning, for vi har at gøre med en magthaver, der har sendt Danmark i krig ved at manipulere over for Folketinget. Det er blevet slået fast. Og det har altså haft ret så alvorlige konsekvenser for både Irak og for de danske soldater. Han nægter så også svare på spørgsmål om det her. Fejler I så ikke, nu dig som nyhedschef i jeres journalistiske opgave, når I nu man kan sige har ham, og så ikke stiller de her kritiske spørgsmål, som offentligheden gerne vil have svar på? Man kunne vel, og nu gætter bare, jeg ikke prøver at lave tv, men man kunne vel have trukket ham til side før eller efterfølgende og få et andet tv-hus også? Nej, det tror jeg ikke. Det er ligesom hver ting til sin tid. Hvis vi på valgaften skulle lave et kritisk program, indslag, interview med tidligere statsministers dispositioner, så har det nok været et noget andet format og noget andet program. Det er ikke det, der var vinkel eller formål med deres tilstedeværelse på valgaften. Det er både for Anders Fogh og for Helle Thorning, som du kan sige, fuldstændig samme præmis, de er inviteret under. Det er for at dele af deres personlige erfaringer, når man er ganske nær ved eller har prøvet at sidde i statsministeriet. Men nu nævnte jeg nogle af de her journalister, som gerne ville have en udtalelse fra Anders Fogh, men så altså ikke har fået det. Tror du ikke, der sidder nogle af dem derude, som synes, det virker lidt mærkeligt, at I rent faktisk får ham i tale, men han så bare taler om alt andet end det, som er virkelig vigtigt? Jamen, jeg tror, der er mange journalister, der stadigvæk vil være i stand til at få Anders Fogh Rasmussen i tale. Han har bare tydeligt tilkendegivet, at han ønsker ikke at svare på de spørgsmål. Det samme øvelse har vi sådan set gjort i forbindelse med IR-kommissionens rapport udkom tidligere på året. Og det er jo bare sådan, at man kan godt blive ved med at slå på en død hest, men det betyder ikke, at den løber af den grund. Nej, man kunne jo så også sige, hvis han nægter at svare på de her spørgsmål, kunne man også være med at invitere mænd til andre mere sådan hyggelige familier. Men som sagt, så var formålet med deres tilstedeværelse, både Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussen, at dele af deres personlige erfaringer som værende statsministerkandidat eller har været i statsministeriet. Og det er bare en helt anden præmis og vinkel end et kritisk interview om deres dispositioner i statsministeriet-tiden. Alt det her med Irak-kommissionen og Anders Fogh, det er derfor på højre sagt, at det er langt fra bagatellgrænsen. Er du enig i det? Jeg mener, at IR-kommissionen var en grundig rapport, og det er vigtigt, at historikere og forskere kommer frem til. Selvfølgelig er det det. Da I ringede Anders Fogh op for at få med til at deltage til valgaften sammen med Helle Thorning-Schmidt som kommentatorer, stillede I nogen spørgsmål omkring det her, eller var det bare et opgave? Det kan du godt blive ved med at spørge til på mange forskellige måder, men svaret er det samme jo, at den præmis, de indgår og medvirker i på vores valgaften, er med deres personlige erfaringer som statsminister eller statsministerkandidater på igennem en valgkamp og på en valgaften. Og det er selvfølgelig ikke en del af det, jeg skulle blive kritisk interviewet om ens disposition som statsminister. Det hører ligesom en anden, et andet medie eller et andet formål, andet tid til. Du kan ikke blande de der to ting sammen, hvis vi gerne vil kunne bringe både Helle Thorning-Schmidt og Anders Fogh Rasmussens erfaringer ud til vores seere den aften. Sådan hænger det bare sammen. Men kunne I ikke have haft eksempelvis, vi finder bare på noget her på stedet, lad os sige Thorning og Poul Schlüter med? Jamen, du kan tænke på alle mulige hypotetiske situationer. Nu var det de to statsminister, som vi valgte repræsenterede hver deres side, som har en lang erfaring i dansk politik og har siddet i statsministeriet. Og inden for ganske nylig, hvor det også er sådan relevante og nutidige erfaringer, de tager med sig. Så derfor blev dem. Poya Paksat her, du hørte jo også lige båndet med ham. Han mener jo, at I på DR er med til at, hvad kan man sige, rehabilitere Anders Fogh, ved ligesom at lade ham give den som valgkommentator i hyggelige og ret så ufarlige omgivelser. Hvad siger du til den kritik? Jamen, det må han jo mene. Altså, det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Jeg synes, vi bruger både Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt til præcis det, der var formålet, nemlig at de deler af deres personlige erfaringer som statsminister igennem en valgkamp på en valgdag. Det var det, de var inde for, og det var det, de leverede. Men som journalist og nyhedschef, er det så ikke for dig helt personligt vigtigere for dig at høre Anders Fogh forholde sig til den her undersøgelse fra 5. februar, end at høre ham fortælle anekdoter fra sin egen tid som statsminister? Det kommer an på, der er hver ting til sin tid, ikke? Vi vil jo heller gerne interviewe Anders Fogh Rasmussen om hans holdning til IR-kommissionens rapport. Det er bare ligesom under andre præmisser på et andet tidspunkt. Men synes du, altså, jeg ved ikke, at du siger, stiller samme spørgsmål, så stiller så igen. Men synes du virkelig ikke, at altså, han slipper for nemt, hvis han bare bliver taget ind til lidt mere sådan hyggelige segmenter, svarer ikke på det her, så går det nogle måneder, så er det glemt, og så har I haft ham med til alle mulige ting, hvor han ikke har svaret på det, han rent faktisk burde svare på? Jeg forstår ikke helt, hvad det er for en præmis, der skal stilles op der. Så skulle vi til evig tid bandlyse Anders Fogh Rasmussen eller andre politikere, som nogen mener, skal stå til regnskab eller ikke har svaret ordentligt på nogle ting fra vores flader. Det synes jeg ikke rigtig er et holdbart element eller beslutning. Altså det, der er ligesom ting til hver ting til sin tid, og vi vil hellere gerne lave et kritisk interview med Anders Fogh Rasmussen. Det foregår bare under nogle andre præmisser på et andet tidspunkt eller på valgaften, hvor vi har inviteret ham ind i en anden rolle. Okay, jeg kan godt høre, får det ikke til at ændre synspunkt lige med det samme, Thomas Falbe. Det har du ret i. Men har I planer om at jagte Anders Fogh for at få nogle svar, ligesom mange andre medier gør? Jamen altså, hvis den lejlighed byder sig, konteksten er rigtig, selvfølgelig vil vi gerne stille Anders Fogh Rasmussen de spørgsmål. Okay, men det var ikke lige på valgaften, det skulle ske. Præcis. Thomas Falbe, nyhedschef på DR Nyheder. Nu fik jeg sagt det rigtigt. Tak fordi, at du lige var med på at svare på kritikken her. Velbekomme. God aften. You said we're headed to war in Iraq. You said we're headed to war. You said we're headed to war in Iraq. I don't know why you say that. I hope we're not headed to war in Iraq. I hope we're not headed to war. I hope we're not headed to war. To war in Iraq. I'm the person who gets to decide. YouTube, de har simpelthen valgt at fjerne Leni Riefenstahls propagandafilm, kan vi godt kalde den, der hedder Viljens Triumf, fordi den falder for at bryde deres nyeste hate speech-politik. Altså, det er et forsøg fra YouTubes side på at slå ned på såkaldt hadtale og reducere det hadefulde og racistiske indhold fra YouTube. Og det der med YouTube, der er man jo... Der ligger gamle film på YouTube, der ligger også faktisk nyere, men det er jo også det, at gud og hver mand kan jo uploade ting på YouTube. Jeg kunne lave en video lige nu, og så er spørgsmålet, hvem er det, der skal censurere den, hvis det er. Men altså, det betyder altså nu, at man simpelthen ikke længere kan se den her Triumph des Willens, som den hedder på tysk, på YouTube. Man kan dog stadigvæk finde nogle kortere filmklip. Filmen her, den er lavet af nazisternes go-to-filminstruktør Leni Riefenstahl i 1935. Og den omhandler, meget kort fortalt, nazistpartiets årsmøde i Nürnberg året for en nu vil jeg lige tage mikrofonen her. Og her der ser man altså uddrag fra taler, man møder de øverste naziledere. Mest markant selvfølgelig Adolf Hitler, og så er filmen især berømt fra billederne af soldater og det tyske folk, som hejler i store, imponerende formationer. Og filmen her, den er altså propaganda. Det er ikke nogen hemmelighed, og den præsenterer Hitler som sådan en form for frelserskikkelse og nazismen som fremtidens ideologi. Men samtidig så er den her film også svær at komme udenom, fordi den bliver af mange set som et filmisk hovedværk, og mange filmkyndige fremhæver den som et mesterværk simpelthen. Og derfor så er det heller ikke en populær beslutning hos alle, at YouTube nu har valgt at bortcensurere og simpelthen helt fjerne filmen på grund af dens indhold. Og jeg har en filmkyndig med i studiet, Lise Birk Pedersen. Velkommen til. Tak. Du er dokumentarfilminstruktør, og det er ikke nogen hemmelighed, at du i hvert fald sådan rent filmisk synes, at den her film den er ret så vigtig. Men før vi taler om det rent filmiske, så bare lige for at have det helt på plads. Helt overordnet, synes du så, at det er en god idé, at YouTube de fjerner den? Altså, nej, det synes jeg helt overordnet ikke, det er. Det er jo et vigtigt historisk dokument, og jeg synes faktisk, det er vigtigt at kunne se den film og kunne tale om den, fordi den jo er et bevis på, hvor manipulerende filmmediet er, og hvor man kan jo sige, at filmen den er jo lavet simpelthen på et tidspunkt, hvor at den første koncentrationslejr, den kommer faktisk et år efter, at den her film er blevet lavet. Så den tegner sådan et meget glorificeret billede af Hitler og af nazismen, hvor man er på vej mod det største folkemord i historien. Så derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at den film er der, og vi kan tale om den. Og jeg synes jo også, det var en anledning til at snakke om, et, om den her debat med YouTube og det her med at censurere eller totalt fjerne dele af fortiden, og derfor er jeg også senere Frederik Kullager med, der er journalist på Zetland, som ved en djævels masse om YouTube og algoritmer, og hvad har vi. Men nu er jeg dig inde som fagmand. Hvis vi lige ser på en scene i Viljens Triumf, som er særlig god og sådan rent filmisk virkelig kan noget, vil du så komme med et bud på det? Ja, altså filmen den åbner meget poetisk, eller man kan måske sige, filmen starter med tre tekster. Den starter ligesom med at sætte en kontekst, hvor den siger, at nu er det 20 år siden, at en verdenskrig brød ud. Det er 16 år siden, at Tyskland startede med at lide som nation, og det er så et år siden, at nazismen slog igennem, og en måned siden, at Hitler er kommet til magten. Det er sådan, den starter. Så den præsenterer ligesom altså alt den her dårligdom, og nu er der noget godt på vej. Og så ser vi ligesom Hitler, eller det gør vi ikke, men vi ser ud igennem sådan et flyrode, og vi får at vide, at nu er Hitler på vej til den her store militærkongres i Nürnberg, og vi svæver ligesom sådan meget, meget fint ud over skyerne, og der er noget meget, meget smuk klassisk musik, som er Wagner. Og så ankommer Hitler ligesom over byens tage og kirkespir og sådan noget, og lander til en hejlende folkemængde, som mest er kvinder og børn, som bare ser så lykkelige ud, før han kommer. Og der er det her billede af, at han træder ud af flyet, og så er der sådan et nærbillede af ham, hvor han hvor man kan se, at han er enormt rørt. Altså man ser ligesom mennesket Hitler. Han smiler sådan lidt på den der måde, vi kender, sådan Chaplin-måden. Altså han ser faktisk enormt sød ud. Så følger man ham ligesom i sådan en triumftog gennem byen, hvor at de billeder, vi ser af byen, er sådan nogle meget sådan emotionelle skud. Altså, det er billeder i bevægelse, som man ved ligesom påvirker, altså i filmsproget påvirker en følelsesmæssigt. Det er billeder af børn, det er billeder af kvinder, det er billeder sådan, jamen, af blomster, der er også billeder af dyr. Hvad hedder det? Man ser sådan en lille kat ved sådan, sådan et naziflag, og man ser de her, hvad hedder det, kirkespir, og vi er også sådan, vi sejler også ned af floden, hvad hedder det, i Nürnberg. Så det er ligesom, og samtidig så et billede, man hele tiden ser af Hitler på vej ind, det er ligesom taget sådan en lille smule bagfra, hvor man, man ser sådan over shoulder, hedder det, på ham, så det er ligesom om, vi ligesom oplever byen, den meget, meget smukke by, gennem hans øjne. Og det er jo sådan en måde at komme ind i ham på som et menneske. Hvorimod, hvis man startede med at have et billede, hvor han står ligesom og råber, som vi kender det fra hans taler og sådan noget, og vi ligesom ser en masse soldater marchere, så har man fået et andet indtryk af ham. Det ser man også senere i filmen, men her der er det ligesom, vi kommer ind i ham og i nazismen via mennesket. Ja. Det var da en smuk beskrivelse af en nazistisk propagandafilm. Ja. Og det er også det, man skal have med, fordi at, altså det er jo lidt vildt med hende, Lene Riefenstahl, fordi at der jo virkelig er, hun har så meget anerkendelse, i hvert fald i filmkredse, også virkelig som en filmpioner, men samtidig er stoffet så også bare altså nazistisk propaganda. Er det ikke sådan noget, der, det er jo en klassisk diskussion det her, men er det ikke sådan noget, der kan være svært sådan at, altså at skelne på en eller anden måde, når man ser det her og skulle sidde og nyde de fantastiske skud og billeder, når man ved, at det ligesom for at fremme Hitlers magtovertagelse. Jo, men det er også det, altså det, der er så, altså så vigtigt ved den film. Altså hun har jo selv sagt sådan noget med, at, altså, at politik er én ting, og kunst er noget andet, og det er et stykke kunst. Og det kan man jo ikke sige, og slet ikke i den her sammenhæng. Altså, alle os, som laver levende billeder og altså, udkommer på alle måder, vi agerer jo i en politisk virkelighed, så man kan jo ikke lige, altså bare ligesom sådan række hænderne i vejret og sige, jamen jeg laver bare film, eller jeg laver bare kunst. Altså, og ja. Men er det her, nu har du sagt, at du mener, at den har noget relevans, men sådan rent filmhistorisk, men er det også fordi, du mener, at den har relevans, altså bare historisk, som et historisk dokument, og derfor bør forblive på eksempelvis YouTube, som jo er en kæmpestor platform? Jeg synes, den har lige så stor relevans altså som historisk dokument, som et filmhistorisk dokument. Mm. Altså, fordi den jo viser, hvad hedder det, jamen den viser jo et menneske, som vælger, altså, ikke at tage stilling, ikke? Altså, og den viser også altså propagandaens magt. Så jeg synes, den er meget relevant. Frederik Kullager, er du med på linjen, ja, som man siger? Det lyder så kornigt. altså, det her nye tiltag af YouTube, hvordan er det, du synes, det spiller sammen med den her profil, som de gerne vil have? For det er jo ikke kun den her film, der er fjernet. Der er også forskellige nazitaler, eksempelvis, der er blevet fjernet fra YouTube. Altså, det kommer jo, altså jeg ser det sådan set som en meget naturlig følge af, at man kan sige, at offentligheden har fået langt større sådan kritisk sans for, hvad det er for noget indhold, som YouTube, som er sådan verdens ultimativt største videoplatform, fremmer. Og hvad er det for nogle videoer, som dens algoritme eksponerer i særdeleshed unge mennesker over hele verden for? Og det kritiske eftersyn har betydet, at YouTube over de seneste få år har måttet revurdere sin algoritme og sin indholdspolitik sådan ret voldsomt faktisk, og er gået fra at nærmest ikke vil tage stilling til, hvad der lå på dens platform. Man var sådan, om vi er en brugergenereret platform, vi vores indhold er det, som vores brugere uploader, til det her, som det her seneste ændring, som, hvor de faktisk ret konkret går ind og nævner specifik glorificering af nazisme, holocaustbenægtelse, som nogle ting, man slet ikke ønsker. Og det er sådan et ret vildt move, faktisk. Men skal vi forstå det sådan, at de her tiltag og de her valg, der bliver taget om visse noget indhold, som de simpelthen ikke vil have på deres platform, altså er det, form for algoritmer og robotter, der står bag det, eller er der simpelthen et større etisk råd eller andet, som sidder og vurderer det her fra sag til sag, eller fra film til film? Altså det er en kombination med langt størstedelen af at det, der bliver fjernet, er fjernet en algoritme. Så i dag er algoritmer blevet så dygtige, at så hvis man fodrer en algoritme med nok billeder af hagekors, så vil den også kunne genkende det i forskellige former i videoer. Og sådan en grov rensning kan sådan en algoritme stå for, og så er det så op til et menneske, en form for moderator, som YouTube har mange tusind af, at tage stilling til, hvis nu lad os sige, der er nogen, der kritiserer en fjernelse. Så kan man få en Google-ansat til at kigge på videoen og gå den igennem og se, om det er korrekt fjernet og sådan noget. Men det er langt størstedelen af det, er ren algoritme. Og det er måske også derfor, for det er en anden del af diskussionen, det er, at når man så ser, at om man er til det eller ej, så ser man, at Vildens Triumf, den er blevet fjernet. Men så kan man jo altid stille det klassiske spørgsmål, men hvad så med nogle af de andre? Og så er der eksempelvis filmen Birth of a Nation, som jo er filmhistorie, også for mange et mesterværk, men også altså dybt racistisk. Det er vist ingen sådan hemmelighed. Og den er eksempelvis stadigvæk på YouTube i sin fulde længde. Og så sidder man lidt og tænker, at så kan det jo næsten altså være lige meget, hvis der ikke er nogen sådan konsensus. Ja, altså jeg tror ikke, man skal tænke det lige meget. Jeg ved ikke lige med den specifikke, altså man skal jo tænke på, at den her platform er ufatteligt stor. Mm. Og ikke engang Google har egentlig et reelt overblik over, hvad der ligger på dens platform. Plus Google har været at sige, at det her det vil tage måneder at rulle ud, og vi har slet ikke set konsekvenserne af det endnu. Vi har kun set sådan, jeg tror, vi har set det, der hedder grovsorteringen. Og jeg tror, det betyder noget, at man ligesom tager ansvar for sin platform på en ny måde. Altså, det er et stort skridt, og det er også et skridt, som vil blive kritiseret, altså og forståeligt nok, fordi, at, og det er også med til at understrege, hvor vanvittig en platform YouTube er blevet. Altså, det er virkelig blevet, altså hvis noget ikke ligger på YouTube, jamen findes det overhovedet ikke. Hvis noget video ikke findes på YouTube, findes det overhovedet, som understreger, hvor problematisk det også er, at den her videoplatform er blevet så sindssygt dominerende, at der nærmest ikke, der findes ikke et reelt alternativ i dag. Mm. Og lige spørg, du byder bare ind, hvis du har noget, du vil bringe med. Jeg skal bare lige høre, Frederik Kolær, så må jeg næsten stille spørgsmålet om YouTube. Altså, har de overhovedet en chance? Er det ikke altså umuligt, det de har gang i? Fordi så fjerner de en film, men så kommer der en ny, måske en nyere til, og sådan bliver det vel ved. Faktisk så har de sådan ret gode chancer. Vi ved, at når algoritmerne er blevet trænet, og det gælder både for Facebook, der i 2015-14 kæmpede enormt meget med sådan islamisk statindhold. På et tidspunkt så nåede man dertil, hvor at alt islamisk statindhold blev fjernet, inden det overhovedet blev uploadet, fordi algoritmerne simpelthen kunne genkende symbolet, hvad skal man sige, deres flag, så det var så genkendeligt en ting. Så jeg tror faktisk på, at algoritmerne kan over tid i hvert fald kan blive så dygtige, at det vil ske fuldstændig uden menneskers indblanding, og at det aldrig vil nå at blive uploadet, så det vil simpelthen blive blokeret, inden det overhovedet når at blive uploadet, og derfor vil det aldrig blive set af nogle af brugerne. Men Frederik, er du ikke enig i, at i den ideelle verden, så vil altså de her gamle propagandafilm jo skulle kunne være på YouTube, men med en eller anden form for deklaration? Altså det er klart, det vil jo kræve enormt meget tid, hvis en medarbejder så skal sidde og formulere sådan en, hvad hedder det, en eller anden form for tekst ved at sige, det her det er en propagandafilm osv. osv. Men altså det vil jo være det optimale. Det er sådan, altså det virker så voldsomt, det her med, at så kan man ikke have de her ting, som jo egentlig er altså vigtige historiske dokumenter. Altså. Ja, det er jeg fuldstændig enig om, og jeg ved også, at det er sket før, at YouTube og sådan set også Facebook og flere af de andre sådan store IT-giganter bruger en form for sådan disclaimer-tekst. Hvis nu man, jeg ved, Facebook eksempelvis, hvor hvis man vil dele en artikel, som nogle faktatjek-medier har sagt, den holder ikke. Så hvis man forsøger at dele artiklen, så bliver man advaret. Det samme på Facebook, eller undskyld, på YouTube, der ved jeg også, at hvis man har siddet og set sådan nogle klimaforandringer af ikke menneskeskabte videoer, så vil der nogle gange på nogle videoer poppe en lille boks op, hvor der står lidt kontekst. Og jeg ved også, en del af den her ændring, som YouTube har lavet her i sidste uge, der følger det også, at når man sidder og ser noget af det her indhold, som de kalder sådan borderline-indhold, altså ting, der ligesom er på grænsen til at være ulovligt, men som stadig får lov til at ligge, så vil man forsøge at fremhæve det, man kalder troværdige kilder. altså indhold, så det næste video, man måske skal se, efter man har siddet og set en video om nazisme, som er sådan borderline, jamen så skal man måske se et Newsweek-indslag, eller et eller andet indslag fra et medie, man mener er respekteret. Og det synes jeg faktisk er en ret fin måde at komme omkring det, men jeg er helt enig i, at man sådan i det her konkrete eksempel virker det som en mærkelig vurdering, sådan set, og det vil helt klart klæde en sådan dokumentarfilm eller sådan et stykke filmværk at blive klædt ind i noget mere kontekst, i stedet for bare at fjerne det helt. Ja. Altså, det er jo også men det er jo det, der er problemet ved YouTube og Facebook i det hele taget. Det er jo det der med, at de indtil for 2 år siden ligesom bare sagde, vi tager overhovedet ikke nogen form for ansvar, vi kuraterer slet ikke nogen form for indhold, eller vi er ligesom bare en stor infrastruktur, ikke, for indhold. Ja. Der er en lytter, der skriver, Frederik Kuller, vild glidebane, han beskriver der. Det er så dig. Ja. Er det det? Altså, det er en glidebane hen imod nogle platforme, som ikke længere eksponerer hadfuldt, voldeligt, ekstremistisk politisk indhold til en hel generation af unge tv-seere, som er flyttet væk fra de traditionelle kanaler, Danmarks Radio, TV2, over på et sted, som har været fuldstændig den vilde vesten. Og vi har set konkrete eksempler på, at unge mænd går ud og slår folk ihjel, fordi de har siddet og set noget på YouTube. Vi har folk, der ikke vaccinerer deres børn, fordi de har set noget på YouTube. Det ligger til de lukkede Facebook-grupper. Så vi ved, ligesom, vi står for en udfordring, hvor vi har fået de her informationsmiljøer, som er fuldstændig brugerdrevet og har været længe uden opsyn. Og det, jeg ser nu, det er egentlig bare, at de platforme tager bedre hånd om det indhold, som kan være skadeligt for samfundet. Og det synes jeg, og det er helt klart en glidebane, men det er en glidebane hen imod et mere sådan, kontrolleret platforme. Og det kan man så mene om, hvad man vil. Der er jo nogen, der er helt, altså internettet, sådan, hvis man er virkelig sådan internetagtig for 80'erne, så mener man jo, at det skal være så frit som muligt, og du skal kunne opleve alt. Men der er bare en stigende bevidsthed om, at den form for frihed, den kommer også med et ansvar. Det ansvar ser vi både ud som om, at individet ikke kan løfte, men heller ikke platformen i sig selv. Og det er det, man forsøger nu at finde en balancegang imellem. Det her med ligesom at ville reducere hadfuldt og racistisk indhold på YouTube, det er svært at være helt uenig i, synes jeg. Men på den anden side, så er der jo bare noget med, at man ligesom vælger at fravælge nogle vigtige film, nogle historiske dokumenter, og derved simpelthen sletter noget af fortiden. Hvorimod der jo stadigvæk er sådan noget som Stram Kurs, Rasmus Paludan-videoer, hvor man da netop vel for mange ville kunne tale om hadtale. Og der bliver den vel også lidt besværlig, at der er nogen, der slipper igennem nålet, og så nogen, der bliver taget i slipstrømmen. Ja, absolut, og det er også altså at moderere en platform som YouTube. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor afsindigt bøvlet det må være. Men kan vi lige tage, undskyld Frederik, kan vi lige tage, for der er også en lytter, der skriver ind, der spørger, kan vi så regne med, at Paludans videoer også ryger? Ved du noget om Paludan? Jamen, jeg spurgte Googles kommunikationschef, altså Google, som ejer YouTube, om den her nye retningslinje ville betyde, at Stram Kurs ville blive fjernet fra YouTube, og det kunne jeg ikke få svar på. Jeg tror, at vedkommende skrev, at det vil, altså hvis Paludan forbryder sig imod, altså hvis Paludan kommer med sådan noget hvid nationalistisk, nazistisk udtalelse, så vil han højst sandsynligt blive fjernet fuldstændig. Eller man kunne finde ud af en måde, jeg ved også ved Google køre, hvor hvis man ligger lige på grænsen, så kan man få fjernet muligheden for at modtage donationer fra ens seer. Og det ved jeg jo noget, som Paludan har gjort sig ekstremt meget i, at sende live fra et eller andet boligområde, og så have sådan en live chat kørende, hvor jeg kan se, at enormt mange danskere overfører sådan en mindre beløb til ham. Den del vil blive fjernet, samtidig med, at han heller ikke vil kunne tjene penge på annoncer mellem hans videoer. Det er trods alt blevet set sådan noget 20 millioner gange, så det er en eller anden form for indtægt, som han vil også blive fjernet fra. Og så er der også bare noget, som du også nævnte, der er noget vildt i et medie, der både skal forholde sig til Stram Kurs-videoer, men også til en Riefenstahl-film fra 35. Præcis. Ja. Nå, men tak for det, Frederik Kuller, journalist på Zetland, og altid god, når man skal snakke om algoritmer og den slags. Det var for lidt. God aften. Hej. Hej. Lisbeth Pedersen, der er lige en ting, jeg gerne vil ind på mere. Hvis vi nu siger, at altså den her film, den kan jo, når man sidder der på YouTube, så kan du hurtigt trykke ind på den, og så kan måske få et spørgsmål om, hvorvidt du er 16 eller 18 år gammel, et eller andet, så kan man hurtigt lyve. Altså, den er svær ligesom at kontrollere på nettet. Bliver det ikke meget mening, at man ligesom prøver at skåne dem fra at se de her nazistiske tale og den her nazistiske storhed, hvis de ikke ligesom forstår den her altså, historiske kontekst? Jo, men altså hvis man nu, man kunne netop gå ind og kuratere det, altså putte en tekst på, eller man kunne smide noget tekst på i starten af filmen, eller et eller andet, hvor man så sagde, jamen i stedet for de her tre tekster, som Leni Riefenstahl selv havde puttet på i starten, så kunne man jo have, hvad hedder det, tre andre tekster, som sagde, jamen det her, det, hvad hedder det, det endte med drab på 6 millioner jøder. Det her, det skete et år før den første koncentrationslejr blev oprettet, og den endelige løsning, som er det, man kalder folkemordet, det var allerede godt i gang på det her tidspunkt. Altså, hvis man nu satte den i den kontekst, så ville man jo også se filmen på en helt anden måde. Ikke? Og på den måde, så mener jeg godt, den kunne ligge på YouTube, men det er klart, det kræver jo en kuratering. Altså, og det er jo det, der er det, altså, det problematiske med de her platforme i det hele taget. Men mener du så, at den skal, altså, et film, der ligger på YouTube, altså, bør have en eller anden form for kvalitet eller historisk relevans for ligesom at kunne lægge dig? Eller er du med på, at der er nogle videoer, der godt må blive fjernet? Altså, hvis de ligesom opfordrer til vold og til de her forskellige ting, som netop har hate speech og er nazistiske og sådan noget, så mener jeg da, at man skal fjerne dem. Mm. Men nu kan man så ikke gå på YouTube og se Leni Riefenstahls film. Man kan se nogle klip, der stadigvæk ligger der. Det ved jeg ikke, hvorfor de ikke har fået. Det var en robot, der har såret eller et eller andet. Ja. Men, her til sidst, hvis man nu bliver nysgerrig på at se den her film, hvorfor er det så, man skal gå ind og gøre det, hvis du lige skal sælge den kort? Det er en meget, meget virtuos film. Altså, det er, hun er... Altså, en mester faktisk i det filmdokumentariske sprog, altså både den måde, den er filmet på, og særligt også i den måde, den er klippet på. Hun har også brugt et halvt år på at klippe den, og det kan man godt se. Altså, hun er helt inde og lege med filmiske virkemidler på en sådan meget, meget, meget fin og subtil måde. Så det er et stort værk på den måde, men jo altså også virkelig en propagandafilm. Så man skriver lige propaganda bag øret, og så kom den ind og ser Leni Riefenstahls film. Viljens triumf. Lise Birk Pedersen, du er selv dokumentarfilminstruktør. Tak fordi du lige var med. Selv tak. jøder mere fåmeldte og mere jordnære end andre danskere? Det er et spørgsmål, vi har fået her på Nordfynsk. Det er vores lytter Jesper Rundqvist, der spørger. Jeg hører ofte jøder omtale sig selv som fåmeldte, ordentlige mennesker med begge ben på jorden, men passer det? Ja, det kan vi nu få svar på. Velkommen i studiet, Lys Perholt. Jo, tak. Du er forsker i antropologi ved Nordfynsk Universitet, og du har altså fået det her spørgsmål, som du har gået og forsket lidt på, det her med det billede, som jøder tegner af dem selv ofte, holder det vand. Og hvad har du fundet frem til? Jamen, det er jo det meget spændende spørgsmål, som ligger mig meget på sinde, også personligt, for jeg er jo opvokset mellem Varde og Grindsted i en lille bitte by, hvor jeg jo også ofte hørte det her med, at vi var på en bestemt måde, og vi var fra Jylland. Det er jo lidt svært det her med at generalisere på den måde, du ved. Ligesom man siger, at danskere er på en bestemt måde, eller kinesere er på en bestemt måde, der står man jo virkelig, og folk går i en kamp, og det er jo ikke noget, vi som regel egentlig er så meget for, det her med at tage en hel befolkningsgruppe. Vi kan lige starte med at høre Rune Lykkeberg og Klim Kærsgaard og Joachim B. Olsen, alle sammen er fra Jylland, i debatten. De er meget, meget store, fordi der kan ikke komme nye spillere på markedet. Du kan ikke starte en ny bank i dag, fordi det er så omkostningstungt. Jeg er ikke... Det er jo ikke noget med... Det er det omvendte af den socialist, du tror, du diskuterer med. Nej, men det er godt. For jeg står ikke og holder med staten. Jeg står ikke og siger, hvis bare staten bliver større, vil alt være godt, og så bliver markedet lille, og så kunne vi kvæle lort. Ja, her var det jo især chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg. Og man kan jo sige meget om det, man hører, men fåmeldt er måske ikke helt rigtigt ord at bruge her. Nej, og det er jo nok noget, folk glemmer, når de her mennesker er i København og medierne. Så glemmer man dem måske, de er. Altså, Rune Lykkeberg er fra Aarhus, Klim Kærsgaard er fra Aarhus, Joachim B. Olsen er fra Aalborg. Mm. Og det lever ikke op til det her med at være formelt. Der siger man jo ikke noget. Der står man lige så roligt, og jeg har ikke så meget at sige, og sådan, hvad man nu siger i Jylland, ikke? Det er det, klichéen er. Men det passer i hvert fald ikke med de her tre. Men er det så fordi, at de er flyttet til København, de begyndte at snakke meget? Eller snakker man også meget, hvis man bliver boende i Jylland? Har du nogensinde været i Aarhus? Ja, jeg har været i Aarhus, ja. Jamen, det er jo fandme på at gå ned i det der latinerkvarter i Aarhus. Folk praller op og åbner en café efter den anden, og økologiske vin her og der, og de står nærmest over på udgaden alle sammen. Så formelt, nej, det er jyder ikke udbredt. Det er det, du siger. Mm. Okay. Har du fundet andet? Ja, så er der også en, som der hedder Ydmyg. Det kan man heller ikke ligesom sige, at Rune Lykkeberg, eller Joachim B. Olsen, eller Klim Kærsgaard er. Altså, der er jo rigtig mange jyder, der faktisk er. Altså det, man kan kalde en brallerøv og blærerøv. Og der har jeg fundet en ung mand, der hedder Peter Faltoft, som han bliver faktisk interviewet her om. Han har mange gummisko derhjemme. Det bliver han simpelthen interviewet om, at han har mange forskellige slags gummisko derhjemme. Det er nogen, der hedder Reset Store, der laver det her interview. Og så kommer den her bid i interviewet, som jeg synes er værd at lægge mærke til. Altså, du er jo lidt af en provokatør, og Joma har også sagt, du er en af de største stilikoner i Danmark. Har de det? Ja, det er ikke det, de siger, det. De plejer det også altid. Det er sådan nogle kønsløse mellemledere fra Akne, eller sådan noget. Pis, fordi at den der skandinaviske minimalisme, den synes, det bare er det nye sort. Den bare sige, wow, der kunne godt være andet end en hvid t-shirt og et par Akne jeans, bare en gang imellem. Altså, når I virkelig våger den, så er det et par common projects, fordi der er et lille stregkode på siden af skoen, sådan, wow, vi er også nogen, der ikke behøver så lige, når vi studerer på CBS på andet år og gerne vil ansætte i Deloitte, som stadig læser jeres blad. Ja, ja, men det er da fint, jeg har været på den liste der. Det er en tvivlsom ære, vil jeg sige. Jeg har priser stående inde på kaminhylden, der betyder lige bit smule mere for mig. Ja, der sker meget for det her minut. Frem og tilbage sviner folk til øst og vest. Så får han at vide, at han er på listen, men han siger, at han aldrig har været på den. Og så siger han så, at han har været på listen, men er ligeglad. Han har andre trofæer, der er meget vigtigere end den her liste. Altså, det kører rundt. Vi ved faktisk ikke helt, om han har været på den her liste eller ej. Mm. Men han siger jo, at han bør være. Han så bør være på listen. Han er så godt klædt. Så ydmyg heller ej. Nej. Så jyder kan ikke påråbe sig formelthed. De kan ikke påråbe sig ydmyghed. Lys, er der andre ting, som du har fundet ud af? Jamen, så er der jo den her sådan ordentlighed, det her med også det der med, at man er præcis og effektiv, og man sådan altså, der er ikke nogen fnuller mænd derhjemme. Det er meget sådan typisk for jyder, at de gerne vil være ordentlige. Mm. Men Uwe Max Jensen, der jo lige har stillet op til Folketinget for Stram Kurs, han er jo kendt for at pisse og skide, hvor det skal være. Jeg synes, vi skal få at høre et klip med ham. Nej, så kan du godt lige stoppe det der. Du skal slet ikke have. Stop det der. Stop det der. Hvad laver du? Hvad laver du? Stop det der. Hvad laver du? Hvad laver du der? Det gider vi ikke have det der. Ja, Uwe Max Jensen sked simpelthen på gulvet inden hos Statens Kunstfond i det her klip. Ja, altså et tydeligt tegn på, at han jo på ingen måde er ordentlig. Og nu vil du sikkert spørge, om der er mange andre jyder, der går rundt og skider på gulvet alle mulige steder. Nej, men vi kan i hvert fald sige, at den eneste kunstner, der gør det i Danmark, han er fra Jylland, og han hedder Uwe Max. Der er jo ellers tre store søjler i den jyske selvforståelse, som du har pillet lidt ved her. Tør jeg spørge, om der er mere, du kan rykke lidt ved? Jamen, der er også den her, der hedder begge ben på jorden, og den ligger lidt i familie med ydmyg og formelt faktisk. Også lidt ordentligt. Altså, de smelter på en eller anden måde sammen med alle de her kategorier, men jeg vil alligevel sige, at Peter Ege i Forsangen Genex, han kan simpelthen ikke holde de her ben på jorden. Lad os lige prøve at høre ham. Jeg tror stadigvæk, at litteraterne og de ser ned på det, jeg laver. Men det er fordi, det siger mere om dem, det siger om mig. Og det vil tiden vise, håber jeg. Altså, og jeg tror, at en dag, så vil digterne sige, Gud, han var sgu bedre, end vi havde vist holdt ham ud på et falsk grundlag. Og til gengæld vil de finde ud af, at nogen af dem, de holdt inden, så de siger, hold kæft, noget, hvor hurtigt kommer man da ikke igennem det der? Altså det, de har hedret, vil vise sig ikke at holde, og modsat vil noget af det, de ikke hedder, vise sig at holde. Ja, her siger manden, der står bag en sang som Boller i Kairo, altså at, og når han er død, så vil digter sidde og kigge tilbage på hans tekster som værende særlig gode. Altså, det er virkelig, der er det virkelig tale om mand, der ikke kan holde benene på jorden. Altså, han tror helt oprigtigt, at han vil blive analyseret om 100 år. Mm. Det er jo altså en fjerde søjle, der nu er begyndt at ryste under den jyske selvforståelse. Og vi skal lige gentage bare for de vrede lytteres skyld, der kan sidde derude. Du er selv jyde, ja. Lysbeholdt, så du skider også lidt i egen rede, ja. Bare inden man bliver alt for arg ude ved højtalerne. Ja, altså nu har vi allerede fire. Kan jeg liste en sidste ud af dig? Ja, altså den femte, det er den her med, at jyder de er sådan lidt reserveret. Mm. Men en jyde, der i hvert fald ikke er reserveret, det er... Jamen, og jeg tror faktisk, man glemmer lidt, han er fra Jylland. Mm. Men det er han jo. Jørgen lidt. Mm. Jeg skal lige prøve at høre ham. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Det er min ret. Ja. Jeg kan have hende, som jeg vil. Hun klæder sig af her i The Master Bedroom, mens hendes mor er ved at gøre klar til aftensmåltidet, eller er i gang med at stryge mine skjorter ude i gården. Det er jo Jørgen Leth, som jo har bygget en karriere op, altså på simpelthen at være så selvudleverende som muligt. Mm. Han er jøde. Ja, det er jo faktisk brystet, når man tænker over det. Altså, hvordan kan det dog være, at det er helt accepteret, at jyder kan få lov til at gå og sige de her ting om sig selv? Altså, københavnere kan jo ikke få lov til at gå rundt og sige positive ting om sig selv, så bliver de jo hævet ned. Altså, det er det, der er sådan vedtaget om, at københavnere kan ikke gå rundt og sige, at vi er ordentlige og tager tingene stille og roligt. Og sådan. Det kan, nej, så bliver man pillet ned af alle danskere. Men jyder har på en eller anden måde fået fripas til at gøre de her ting. Mm. Og måske tænker man, at det er så kedeligt at bo i Jylland, at nu skal vi ikke drille dem mere, fordi det er så kedeligt. Mm. Hvad er det, folk tænker? Eller også er andre mennesker bare lidt ligeglade med jyder? Bare lad dem da have den, at de tror, at de er alt muligt. Men Lys, kan man ikke sige, altså, du har fundet fem eksempler her? Ja, det synes jeg også er meget. Men det er jo også en form for cherrypicking her, ikke? Altså, du har jo gået efter nogle mediepersoner, du ved, der er lidt store i slaget. Ja. Er det videnskab, det her? Jamen, det kommer an på, hvordan man definerer videnskab. Altså, på Nordfyns Universitet har vi jo nogle gange nogle lidt andre måder at kigge på videnskaben på, end Aarhus Universitet, som jo også er et latterligt universitet. De siger, de er meget beskedne og ydmyge op i Aarhus, og sådan. De bliver med sådan, men de har også nogle brallerøv. Men på nordfynsk, der tror der vi er ren røv og siger, det kan da godt være, at vi ikke har brugt et halvt år for at lave det her forskning. Men jeg har siddet en hel dag på YouTube og bare søgt på jyder, der lige kom til mig. Mm. Og så hvem ved, hvad jeg kan finde, hvis jeg bruger flere dage på det her. Lys Perhold, tusind tak, fordi at du kom forbi studiet, og vi vender straks tilbage med mere nordfynsk senere på ugen. Tak.

Den bog, det skal handle om nu, det er en bog, der simpelthen hedder Blomster i vand. Og den handler om blomster i, i vand. Og igen, jeg ved altså ikke det store om, om blomster, og slet ikke, hvilke vaser man skal placere dem i, og, og den slags. Så det er det, vi skal ind på nu, og så skal jeg på en eller anden måde finde ud af, hvorfor det ikke er kedeligt det her, og dem, der skal overbevise mig, det er jer to. Margit Engen, du er blomsterbinder og står bag den her bog. Velkommen til. Tak. Og med dig, der har du også din fotograf til bogen her, og det er dig, Peter Bilde Fogh. Ja. Og du har beskæftiget dig, du er uddannet reklamefotograf, og du har beskæftiget dig med haver og blomster og alt det her i en lang overrække. Så i næsten ja. Var det 25 år. Ja. Det er jo i sig selv ret så nichepræget. Ja, det må man sige. Men lad os da bare starte med det helt store, åbne spørgsmål. Hvorfor er det ikke kedeligt at beskæftige sig med blomster i vand? Lad os starte med dig, Margit. Jamen, blomster for mig gennem hele mit liv har jo været en livsstil, og jeg har arbejdet med blomster, siden jeg var 15 år, og har fulgt mig op gennem hele livet. Jeg lærte det tidligt i min barndom, hvor jeg blev hævet med ud i skoven og på heden af min mor, sammen med mine andre to søstre. Og, og jeg har været selvstændig. Jeg to omgange har haft forretningen i Knappestrædet, og forretningen i Hørsholm, og, og så har jeg jo så lavet bøger sammen med Peter Bilde, blomsterbøger, og nu med denne her bog, Blomster i vand, jeg synes, det altså naturen for mig har været er meget vigtig, og at komme ud i naturen, og i de her tider må både ja, børn og voksne og alle i arbejde og fritid bruger skærmene og sidder bag skærmen. Og jeg synes, at det er rigtig vigtigt at komme ud og se og føle naturen og bruge alle vores sanser. Mm. Og så skal det jo lige siges, at den her udgivelse jo ikke er sådan en selvudgiver eller et eller andet. Det er udgivet på Gyldendal, så der er jo også, ja. Må jeg gå ud fra, altså læsere til det her. Ja, det er der absolut. Ja, men det her med, når den bare hedder... I titlen, jeg sidder med her, stor flot bog i øvrigt, som bare hedder Blomster i vand. Der er jo sikkert nogen, der tænker, altså det er en lidt tør bog og lang bog at komme igennem på en eller anden måde, hvis det var det, den handler om. Men vil du prøve at sælge den for mig som fotograf, Peter Bilde? Ja, det vil jeg da forsøge. Altså Blomster i vand, det er sjovt, fordi mange af vores tidligere udgivelser, de har fået sådan nogle lange titler, meget poetiske titler. Og den her var vi enige om, at fordi det var ligesom det, vi gjorde, og det drejede sig om, at det var blomster i vand. Og så synes jeg, at den er sådan associerer, altså den giver læseren lov til at lege lidt, ikke? Og når man så ser forsiden, så synes jeg allerede, at du er godt i gang med nogle sindssygt fede toner og nogle vilde buketter. Vi har udfordret hinanden den her gang med, at der ikke er binderi i, og binderi, det er jo en buket, der er håndbundet, som der er snor om, eller et eller andet, ikke? Bånd eller noget, ikke, Margit? Det er arrangeret. Løst. Ja. Margit har arrangeret, hvad det hedder, buketterne, og kommet med nogle vaser, og vi har været sådan meget ops på baggrunde, og toner, og så selvfølgelig vores niche, som er, at alt bliver lavet dagslys. Alle vores bøger er dagslysfotograferet, så det er dagslysstudiet. Og det, man kalder det også lidt, kan man kalde det skyggefotografering. Hvis du fotograferer blomster i sollys, nu bliver det lidt teknisk, så bliver det meget sort, fordi skyggen bliver jo meget, meget, meget sort. Kontrasterne bliver for voldsomme, så fotograferer man blomster udenfor, vil man gerne gøre det i skygge også, eller i morgentimerne eller aftentimerne. Mm. Og bogen, den er sådan meget, synes jeg, den er meget blandet. Altså det, at det blomster i vand, som du siger, kan godt lyde lidt kedeligt måske, men når man åbner bogen, så lever den virkelig op til forsiden, synes jeg, at det er ekstremt spændende ting, der er i, og det er meget, meget forskelligt. Mm. Når man ser eksempelvis et modeshow på catwalken, der kan man se folk, der har nogle helt vilde outfits på, og så tænker man, der er jo ikke nogen, der kommer til at gå i det her, men så er det jo fordi, at det er jo egentlig bare til inspiration ja. Til, man ligesom måske en eller anden form for ny modetendens, og så er der dele af den, der ligesom bliver taget videre. Er det lidt det samme her? Det er præcis det samme. Ja, altså, det er ikke meningen, man bare skal lave de præcise buketter her. Nej, man skal også lade lysten råde og give los på kreativiteten og legen. Man skal ikke, behøver ikke lave det, der nøjagtigt mane til. Det er jo det, der er det sjove ved det. Bogen, altså meningen med bogen er, at vi altså inspirerer folk til at åbne øjnene op for alt det skønne, altså også i naturen, og måske også at bruge nogle anderledes materialer. Ja, nu siger du sådan anderledes materialer. Så fandt jeg her på side 31, må det være i bogen. Altså, noget, som jeg ikke forbinder med... Det ved jeg ikke. Hvis man skal give en buket til nogen, så det første, jeg tænker på, det er ikke mælkebøtter. Det tænker måske mere som ukrudt, men det er simpelthen mælkebøtter, I har placeret her. Ja, og nu siger du ukrudt. Altså, jeg ynder jo at sige vilde blomster. Altså, det er lidt synd for de smukke vilde blomster, at de bliver betegnet som ukrudt. Mælkebøtter er jo fantastisk smuk, og nu kan lytterne jo ikke se, hvad det er, men de her mælkebøtter, de er sat ned i et meget højt, cylindrisk, klart glas, og så er de sådan dumpet ned i, og der står de så og udvikler sig, så man kan simpelthen følge mælkebøtten fra knop, og så den springer ud i sine små, poetiske, runde, kaldte sæbebobler. Det ser fantastisk ud. Mm. Og så vil jeg jo gerne ind på fotografens rolle også her, fordi man tænker, at der må jo, som fotograf må det på en eller anden måde være, jeg ved ikke, måske nemmere vil jeg tænke at skulle fotografere mennesker, man lige kan sige, vil du ikke lige stille dig i profil, eller vil du ikke lige vifte lidt med højre hånd eller et eller andet. Her der arbejder du simpelthen med et ubevægeligt materiale. Hvad er det, du gør for ligesom at indfange de her mælkebøtter eksempelvis? Jamen, det kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan være sådan meget intuitivt noget af det, der sker også nogle gange. Og selvfølgelig er der meget, som kan ligge på ens tekniske snille, at man er sikker i, at man ved, hvad man gør og sådan noget. Men for eksempel glasset, synes vi var fedt, at der var hvidt bagved, eksempelvis. Mælkebøtterne var sjovere at se på og smukkere og sådan noget. Og så er det jo noget med at dreje. Og Margit, hun står så faktisk, selvom hun siger plumpet ned i, men det er jo arrangeret, og der er ingen blade, der er tilfældige. Altså det er meget få gange, der er noget tilfældigt. Det er meget, meget vildt arrangeret, kan man sige, ikke? Altså, Og så er det ikke helt rigtigt, fordi mennesker, der er jo rigtig mange mennesker, der kommer ind i studiet. Jeg laver mange portrætter også. Mm. Og så siger de, jeg kan ikke lide at blive fotograferet, ligesom på det tandlægen. Og så står jeg der, og så skal jeg være psykolog og pædagog og alt muligt på en gang. Og 3-4 børn på en gang, og også nogle gange en hund. Det er også sjovt, ikke? Men det her, det står jo stille, hvis ikke der er gennemtræk. Så står det jo stille. Mm. Og når jeg så drejer vasen, og de fedtfingrene er poleret af og sådan noget, så har jeg jo ligesom mit billede, og så er det for øvrigt rigtig mange af billederne i bogen er beskåret i fotoet, så grafikeren har sat dem op, som jeg har tænkt dem. Det er ganske få ting i bogen, der er beskåret. Beskæringen, den er foregået i selve optagelsen, ikke? Mm. Hvis vi hopper til side 108, den foreslog I selv, så er der en ret så flot buket. Margit, når du er henne på siden, så lige prøve at... Ja, jeg skal lige skynde mig hen, ja. Alt hvad jeg kan. Det var faktisk, den prøvede vi at få som forside, men hvide forsider går ikke. Vi prøver at skrive den for lytteren. Jamen, det er en meget... eksplosiv buket i farver. Den står i en grøn, lidt løgformet vase. Og den er let, og den er sådan sensommeragtig. Den består af georginer, og så er der lidt tagetes i, og der er brombærgrene, og der er høstanemoner, og der er lidt, skærmblomster. Fra grøftekanten. Så den er meget let, og alligevel let og kompakt på samme tid. Og den er lidt skæv, og så er der sådan en stor georgine, der stikker sådan lidt af. ude i højre side. Og så kan man se, at den er fotograferet på en hvid bund. Lakplade, ja. Ja, og lakplade, ja. Og det giver så et genskin af buketten nede på bordet. Og det har en rigtig flot effekt. Hvor lang tid tager det både for dig, Mark, men også for dig, Peter, ligesom at få det her billede i hus? Jeg går ud fra, at de skal jo sidde altså helt perfekt, de her blomster, ja, når billedet bliver taget. Det skal det, og det, vi har store forventninger til os selv. Vi er meget perfektionistiske begge to, så det er sådan, vi kan godt sådan ægteskabeligt-agtigt komme op og skændes og diskutere nogle gange om tingene. Ja. Og vi bliver nødt til at have lov på, når vi laver noget med, at vi siger... Altså om den her anemone lige hænger lidt for langt nede? Eller, ja, men nej, mere måske med, hvor mange optagelser vi skal lave om dagen. Fordi at vi skifter meget baggrund også. Det er ikke sådan noget med, at vi sætter en baggrund op, og så tonser vi bare derud af, ligesom man vil gøre ved en produkt- eller produktfotografering, hvor det er et spørgsmål om, mere om kvantitet end kvalitet. Men så kan det være sådan noget, Margit, hun har fundet ud af, at der sker noget i den her også, ikke, Margit, med at du piller bladene af... Ja, jeg har pillet faktisk, og det har jeg gjort faktisk meget gennemgående i hele bogen. Eksperimenteret med det også, jo. Med at pille en stor del af bladet, af de grønne blade af blomsterne, for netop at fremhæve, så vi fokuserer på selve blomsten. Ja. Og det har givet et helt andet udtryk i buketterne, og det har givet sådan, det er meget mere skulpturelt. Altså det er meget, blomsterne står meget mere, om det er en knop, eller det er en udsprunget blomst, eller det er de vilde brombær, som er her, så står de sådan meget for sig selv, og har en virkelig god udstråling, og vasen, Margit talte om den grønne vase, der er gennemsigtig, der har stænglerne jo også en betydning i udtrykket. Altså, de er med. Og det lyder meget kunstnerisk og meget videnskabeligt, det her, men det sådan, vi tænker om tingene faktisk, fordi det er så smukt et produkt, og det er faktisk det er meget givende at arbejde med det. Det giver meget tilbage, fordi det er så flot. Ikke? En rigtig sensommersymfoni. Ja. Denne her bog, Blomster i vand, I har skrevet, hvem er den... Hvem er den henvendt til? Hvem er det, I regner med at gå ned og købe den? Jamen, det er både fagfolk, altså mine kolleger, og det er også dem, der godt kan lide at være kreative, og dem, der holder af naturen. Mm. Og det kan både være kvinder og mænd. Ja. Altså, og de mennesker, som... godt kan lide at have noget smukt at se på. Det, som den her bog er anderledes også for os end de foregående, det er, at Gyldendal har lavet et nyt firma i firmaet, der hedder Gyldendal Studio, og de er begyndt at lave merchandise. Og det vil sige, at der er nogle af de ting her, der er kommet som plakater, og det er faktisk det, vi er rigtig glade for det har været et kæmpe ønske for os. Fordi vi mener nogle gange, at mediet, bogen, er jo begrænset, altså størrelsen begrænser jo ligesom det udtryk og den glæde, man ligesom kan finde i et enkeltstående billede, ikke? Men det kan man simpelthen få nu. Nogle af motiverne kan man få som plakater at hænge op på sin væg. Ja, der er 6 motiver, der er valgt ud, som kan købes som plakater. Når man ser bag på bogen, så er der et billede af jer to. Mm. Og så står der, at i Blomster i vand fortæller Margit Eng og Peter Bilde Fogh om det, de fleste af os har brug for, inspiration og tricks til at sætte blomster i vand. Mm-hmm. Og så lidt mere står der så, men er det noget, de fleste af os har brug for, det her? Ja, der er jo mange, der interesserer sig for det. Og der er der også brug for at få nogle tricks til, hvordan man gør, altså hvis man er helt, helt grøn i det. Men jeg synes også, altså bogen er jo ikke en decideret lærebog, og der er ikke nogen deciderede regler. Ikke fordi man skal underkende reglerne, man skal bare gøre sig mere fri af dem. Altså det, der er vigtigt for os med bogen, det er at også det der med at skabe. Og så er der latinske navne på alle, der er danske og latinske navne igennem hele bogen på blomsterne. Og der er også til, hvordan man gør blomsterne i stand, inden man skal sætte dem i vand. Ja, du beskriver også noget med... Ja, jeg beskriver også, hvordan, hvordan jeg har arrangeret blomsterne. Den er faldet meget godt ned, mener jeg, fordi at det er meget, meget oppe med vilde blomster, og det er meget oppe med der dukker nogle nye firmaer op i Danmark hvert år, som sælger mere eller mindre vilde buketter. Ikke? Altså, det skal i hvert fald udstråle, det er vildt. Og det er ting, du kan sætte i, ikke en vinflaske, men du kan sætte dem i det, du har. Ikke? Altså, hvis det passer til højden på buketten selvfølgelig. Ikke? Og det kommer meget mere og mere ind. Altså, Instagrammerne, der er blomster på meget af det, de laver, så kommer der en blomst ind. Altså, det er sådan blevet et meget vigtigt udtryksmiddel også. Jo, og det må også gerne, når der arrangeres, det må også gerne være sådan lidt mere tilfældigt og lidt skævt og lidt asymmetrisk. Sådan lidt mere, lidt mere løsluppet. Ja, uden regler, som du uden sagde, regler, ikke? Kan man sige. Nu ved jeg ikke, om I overviste alle lytterne om, at blomster vand ikke er kedeligt, men i hvert fald givet det et godt skud, synes jeg. Håber vi da. Ja. Og man skal bare ned i den lokale bogforretning. Ja. Støt boghandleren, eller Gyldendal. Og den er altså skrevet af dig, Margit Engen, og så du taget billederne, Peter Bilde Fogh. Den er skrevet og dekoreret. Ja. Ja. Det er meget vigtigt at få med. Dekoreret også. Det er ret vigtigt. Ja. Og den er altså udkommet på Gyldendal og hedder Blomster i Vand. Tak fordi lige var med her, begge to. Tusind tak. Fordi vi måtte komme. Det var også let. Tak fordi vi måtte komme. Og så slutter jeg lige aftenens program med en... Jeg når ikke at lave en nekrolog, men jeg kan lige sige farvel og tak for nu til en musiker, der hedder Dr. John. Han døde torsdag den 6. juni, og vi har simpelthen ikke sendt live siden da, derfor har vi ikke har lavet noget med ham. Han blev 77 år gammel, og Dr. John her, han spillede altså med folk som Sonny Cher, Aretha Franklin, Rolling Stones. Han er også med i den der Last Waltz-koncert, hvor han har en fantastisk lyserød butterfly på. Og han var altså ret så stor, Dr. John, og blev hyldet i flere dage i New Orleans for sit virke. Han kom selv fra Louisiana. Og jeg personligt var ret så vild med ham og hans lidt sjove stemme, især den sang, der hedder Such a Night. Og så fandt jeg øvrigt ud af, at det er ham, der har lavet titmelodien til Peter Pedal. Det hedder Curious George. Det er sådan et lille fun fact, man lige kan google og finde det tema frem. Det når vi ikke her, men jeg synes, vi skal lige hylde Dr. John, som altså blev 77 år gammel med et nummer, som bare hedder Such a Night. Og det var alt fra AK427 for i aften. Tak for i aften. Such a night. Yeah, such a night. Somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Such a night, such a night, to steal away the time is right. Yeah, I couldn't believe my ears, and my heart just skipped a beat. When you told me to take you walking down. Friend Jim, here I am, stealing you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I